हमें विटामिन्स के बारे में कैसा पता चला? सातवां भाग। रासायन शास्त्री निश्चित रूप से चावल की भूसी को पानी में भिगोकर रख सकते थे। भूसी के अंदर के कुछ तत्व तब पानी में घुल जाते। अगर बेरीबेरी नाश करने वाले यानी एंटी बेरीबेरी तत्व पानी में घुल जाते तो वो पानी मनुष्यों में बेरीबेरी और पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस का उपचार करता। आइकमैन और ग्रिन्स ने 1906 में इस प्रयोग को करके देखा। उन्होंने पाया कि भूसी के पानी से पक्षियों में पॉलीन्यूराइटिस का रोग बिल्कुल ठीक हो गया। इससे कम से कम इतना जरूर सिद्ध हुआ कि एंटी बेरीबेरी तत्व पानी में घुलनशील था। भूसी के कुछ भाग ऐसे भी थे जो पानी में घुलनशील नहीं थे। उन्होंने उसे उनसे भी अलग कर लिया था। उसके बाद क्या अगर भूसी के पानी में जिसमें एंटी बेरीबेरी तत्व के साथ साथ अन्य घुलनशील चीज़ें मौजूद थी में कुछ रसायन मिलाए जाते? यह रसायन कुछ पदार्थों के साथ मिलते और कुछ के साथ नहीं। शायद मिलने के बाद कोई नया रासायनिक पदार्थ बनता जो ठोस जैसे पानी में नीचे बैठ जाता। उसके बाद आप रोगी कबूतरों पर प्रयोग कर सकते थे कि वे बचे पानी के घोल से अथवा नए रासायनिक पदार्थ से निरोगी हुए। अगर एंटी बेरीबेरी तत्व अभी भी घोल में था तो फिर उसमें कोई दूसरा रसायन मिलाया जा सकता था, और अगर एंटी बेरीबेरी तत्व नीचे बैठे ठोस पदार्थ में होता तो उस पर आगे प्रयोग किया जा सकते थे। इस प्रकार भूसी के पानी में घोल पर विभिन्न रसायनों से प्रयोग कर जा सकते थे और कबूतरों के पॉलीन्यूराइटिस के उपचार से यह भी पता किया जा सकता था कि एंटी बेरीबेरी तत्व घोल में है या ठोस भाग में। इससे अंत में शुद्ध एंटी बेरीबेरी तत्व का पता चल जाता। 1912 में जापानी रासायन शास्त्रियों के एक समूह ने जिनके लीडर उमिटारो सुजुकी थी एंटी बेरीबेरी तत्व को एक रसायन के साथ जोड़ने में सफल हुए। सिर्फ 1 ग्राम के 10वें भाग द्वारा वो एक कबूतर में पॉलीन्यूराइटिस रोग का उपचार कर पाए। अब एक और सवाल सामने था, इस एंटी बेरीबेरी पदार्थ का रासायनिक ढांचा क्या था? हर पदार्थ छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें साधारण माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। यह परमाणु और भी छोटे अणुओं के बने होते हैं। हर परमाणु अलग अलग संख्या के भिन्न अणुओं से मिलकर बनता है और परमाणु में यह सारे अणु एक विशेष तरीके से सजे होते हैं। जीवित प्राणियों के परमाणु काफ़ी जटिल होते हैं। हर परमाणु में 10 से 100 तक अणु हो सकते हैं और वे सभी एक नायाब अंदाज में सजे होते हैं। अब रासायन शास्त्रियों को 3 बातों का पता लगाना था। हर एक एंटी बेरीबेरी परमाणु में कितने अणु थे, उसमें कितने अलग अलग प्रकार के अणु थे और उनकी संख्या क्या थी, और अंत में वे अणु एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े थे। अगर वैज्ञानिक इन बातों के उत्तर खोज लेते तो फिर उन्हें एंटी बेरीबेरी पदार्थ का रासायनिक ढांचा पता चल जाता।